مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی حاکم دی د وخت تور تیار زمن پوسما حاکم دی د وخت تور تیار زمن پوسما رنا زخم زخم دسپن سحر پوینو سر دای رنا زخم زخم دسپن سحر پوینو سر دای مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی بمون پری وری گی زمگ سما اوک غرد بمون پری وری گی زمگ سما اوک غرد چینار ٹپی ٹپی دا او نختر پوینو سر دائی چینار ٹپی ٹپی دا او نختر پوینو سر دائی مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی اس نشتا خنداگا نے ہغا مست مزدی گرونا اس نشتا خنداگا نے ہغا مست مزدی گرونا منگئی خورو کی خوری شو گدر پوینو سر دائی منگئی خورو کی خوری شو گدر پوینو سر دائی مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی دچا غاڑ کی پریوتو می ڈال دا غلامانو دچا غاڑ کی پری و تو میڈال دا غلامانو دچا غلب غلب دس پن ٹٹر پوینو سر دائی دچا غلب غلب دس پن ٹٹر پوینو سر دائی مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی خوخی خوش آلی نشتا انقلاب بپو مگ باندی خوخی خوش آلی نشتا انقلاب بپو مگ باندی زڑ گئی تا حماسی لکا پر ہر پوینو سر دائی زڑ گئی تا حماسی لکا پر ہر پوینو سر دائی مسجد میں لوٹے لوٹے دائی منبر پوینو سر دائی امام شہید شمائی درہم پر پوینو سر دائی امام